mwasi ena lelande libala Libala na kolela Mibali nyonso batalanga ipamba na miso Na ebiteo soki nekoloko Na lukanganga kisi bongo na zwa mobali Libala na kolela Mibali nyonso bakalanga ipamba na miso Na ebiteo soki nekoloko Na lukanganga kisi bongo na zwa mobali Libala nde bisengo ngai komo baliteo Nasala koboni Na kolukananga mobali akamatanga Libala nde bisengo ngai komo baliteo Nasala koboni Na kolukananga mobali akamatanga Asalisaka nga Libala nde bisengo ngai komo baliteo Nasala koboni Na kolukananga mobali akamatanga Asalisaka nga Libala nde bisengo ngai komo baliteo Nasala koboni Na kolukananga mobali akamatanga Asalisaka nga